Урачыстыя святкаванні 90-х угодкаў беларускай народнай рэспублікі будуць праходзіць таксама і ў Польшчы. Іх мэтай, безумоўна, будзе таксама набліжэнне гісторыі беларускай дзяржаўнасці. Такую мэту ставіць сабе несумненна беларускі гістарычны зборнік, якога 28 нумар нядаўна з'явіўся ў Беластоку. Пра яго змест распавядае прафесар Яўген Міранович. Артыкул, які напісала Дарота Міхалюк, прадстаўляе бачанне беларускай праблемы з пачатку 20-х гадоў дыпламатыі брытыйскай. Вось нараджаецца дзесь на ўскраіне ўсходняй Еўропі некая беларуская дзяржаўнасць, і трота Міхалюк дашлі добра, што пра гэту дзяржаўнасць, пра гэтую тэрыторыю, пра беларусаў увогуле відалі брытыйскія эліты. Аказваецца, не шмат. Фактычна, да найбольш зарганізаванай дыпламатыі ў Еўропе, можа нават у свеце таго часу, пры канцы першай сусветнай вайны, беларуская праблема была зусім новая. Усі ўсведамлялі сабе Беларусь як частку проста Расіі. А туль та самая адказ, чаму так цяжка нараджалася та беларуская дзяржаўнасць. Адзін з артыкулаў апісвае беларускія студэнцкія арганізацыі ў Вільні ў міжваенны перыяд, напісаў гэта малады вучоны з Гродна. Яшчэ адзін вельмі цікавы артыкул Андрэя Вашкевіча, таксама з Гродна, пра фінансаванне партый палітычных беларускіх у міжваенны перыяд. Тут шмат было такіх гіпотэзаў, што беларускую хрысціянскую дэмакратыю фінансавалі літоўцы, што фінансавалася манастыром айцоў Марыянаў з Друі. Асабліва выдавецкая дзейнасць. Менавіта хрысціянская дэмакратыя, это партыя беларускіх католікаў, яна выдавала шмат літаратуры, кніжнай літаратуры, прэсы. І ўсе ставілі сабе пытанне, адкуль грошы. Вучоны з Гродна дашукаўся ў архівах крыніц таго фінансавання. Аказваецца, што паслы ад хрысціянскай дэмакратыі проста адвозілі вялікую частку свае дыеты на выдавецкі рух. Другая крыніца фінансавання – гэта грошы, якія атрымлівалі беларускія дзеячы, асабліва ксяндзы, гэтым кіравалі выдавецкім рухам ад іншых каталіцкіх установаў у Польшчы і ўвогуле ў свеце. Аказваецца, што шмат грошай дасылалі ксяндзы беларускія эмігранты сваіх парафіяў з Амерыкі. Адзін з епіскопаў гданьскіх, здаецца, немец, падараваў значную суму, і нечакана ж на мяне гэта мітрапаліт грэка-каталіцкай царквы Андрэй Шаптыцкі падараваў ад украінскай грэка-каталіцкай царквы на патрэбы беларускага выдавецкага руху значныя сумы. Пра гэта ніхто не ўспамінаў ніколі. Адзін з артыкулаў польскага вучонага Яцка Раманка распавядае пра адносіны беларускіх сялянаў да калектывізацыі ў пачатку 30-х гадоў. Гісторыю праваслаўнай царквы ў Польшчы ў паштаваенны перыяд прадстаўляе ў сваім артыкуле Марыш Андрэйчук з Беластоку. Ну і самы павольна мяне цікавы артыкул – это служба бяспекі Польскай Народнай Рэспублікі і беларускі нацыянальны рух ў Польшчы ў гадах 1945-1974. Напісаў яго малады гісторык з Беларусі Юрый Грыбоўскі, які пастаянна ад пару гадоў жыве ў Польшчы і цяпер даследуе гэтую праблему на аснове варшаўскіх архіваў ІПН. Аказваецца, што служба бяспекі вельмі цікавілася беларускім пытаннем. Фактычна, кожная кореспандэнцыя, якая выходзіла ад беларускіх дзеячаў з Беластоку, дзесь там, напрыклад, да Вроцлава, Шчэціна чи за мяжу, абавязкова чыталася. Абавязкова кожны голос, кожнае выказванне, кожны рух ёсць занатаваны ў дакументах службы бяспекі. Фактычна, можна даследаваць таксама праз прызму тых дакументаў нашае асяроддзе, як яна ставілася менавіта да нацыянальнай праблемы ў першых 30 гадах пасля Другой сусветнай вайны. Тэматыка вельмі разнастайная і, я б сказаў, вартасць тых артыкулаў ёсць даволі высокая. У параўнанні да папярэдніх нумараў я як рэдактор ацэньваю яго як найцікавейшы. 28 нумараў беларускага гістарычнага зборніка, шмат артыкулаў, шмат высветленых гістарычных тэмаў, якіх дыяпазон ад нейкіх агульных, хаця тых хіба ў зборніку было найменш, па нейкія вельмі падрабязныя, як хаця б фінансаванне тае ці іншае беларускае партіі, ці гісторыя нейкіх студэнцкіх арганізацій у Віленскім універсітэце. Ці шмат што яшчэ патрабуе ў беларускай гісторыі такога высвятлення, што можа трапіць апынуцца ў чарговых нумарах беларускага гістарычнага зборніка? Наадварот, я б сказаў, што да канца апісана ў беларускай гістарыяграфіі, нішто не апісана. І беларуская гістарыяграфія толькі пачынае апісваць тое, што адбывалася на беларускай зямлі, тое, што адбывалася з людзьмі, якія пражывалі на гэтай зямлі. Бо цяпер якбы мы на Беластоцчыне не маем магчымасці даследавання гэтага. Ну, наша асяроддзе ёсць невялічкае, нас ёсць пару чалавек, якія тым займаюцца даследаваннем гэтага. У Польшчы пару чалавек таксама займаюцца даследаваннем гісторыі Беларусі. Яны робяць гэта лепш, другія горш, але штосьці раскручваецца, штосьці робіцца. У першыню пасля доўгіх гадоў ёсць адкрытыя архівы ў Беларусі. Сапраўды можна карыстацца, нарэшце можна было карыстацца архівамі, якія былі моцна закрытыя ў перыяд савецкі. Другая справа, што і ў Беларусі з'явілася маладое пакаленне, якое не абавязкова хоча пісаць так, як прагнула б гэтага ўлада. Ўлада мае якбы сваю такое бачанне гісторыі, акрэсліла рамкі ідэалагічныя, і некаторыя гісторыкі па традыцыі падпарадкаваліся гэтаму распараджэнню. Іншыя гісторыкі, асабліва маладыя, атрымалі цяпер магчымасць ездзіць амаль па цэлай Еўропе. Дапамога для навуковага асяроддзя беларускага ёсць значная. Так, і ў Польшчы ёсць 2 ці 3 фонды, якія даюць стыпендыі маладым навукоўцам беларускім. Я ведаю, што і ў Чэхіі, і ў Нямеччыні, і ў Швейцарыі, ведаю, што і ў Англіі некаторыя атрымліваюць стыпендыі. Магчымасці ёсць вялікія. Калі хто хоча сумленна займацца гісторыяй, можа знайсці крыніцы пра фінансаванне такой пабыўкі. Іншая справа менавіта, як гэтыя веды перанесці да грамадзян Беларусі. Але я думаю, што пры сучасных магчымасцях кантакту, асабліва праз інтэрнэт, можна ўсё публікаваць. І хто зацікаўлены такой ці іншай тэмай, то лёгка знайсці тое, што ўжо было напісанае.